महाभारत उद्योग पर्व नवतितमोध्याय। श्री कृष्ण का कुंती के समीप जाना एवं युधिष्ठिर का कुशल समाचार पूछकर अपने दुखों का स्मरण करके विलाप करती हुई कुंती को आश्वासन देना। वै सम्पायन वाच अथोपगम्य विदुरम अपराह्ने जनार्दन प्रत्येष्वसारं स प्रथाम अभ्यगच्छन्दरिन्दमः। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, शत्रुदमन श्री कृष्ण विदुर जी से मिलने के पश्चात तीसरे प्रहर में अपनी बुआ कुंती देवी के पास गए। सा दृष्ट्वा कृष्णमायान्तं प्रसन्नादित्यवर्चसं कंठे गृहीत्वा प्राक्रोधं स्मरन्ति तनयान् प्रथां। निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को आते देख कुंती देवी उनके गले लग गई और अपने पुत्रों को याद करके फूट फूट कर रोने लगी। तेषां सत्ववतां मध्ये गोविंदं सहचारिणं चिरस्य दृष्ट्वा वाष्णेयं वाष्माहारयत् प्रथा। अपने उन शक्तिशाली पुत्रों के बीच में रहकर उनके साथ विचरने वाले विष्णुकुल नंदन गोविंद को दीर्घकाल के पश्चात देखकर कुंती देवी आंसुओं की वर्षा करने लगी। सा ब्रवीत कृष्णमासीनं कृतातिथ्यं युधां पतिं वाष्मगदगद पूर्णेन मुखेन परिशुष्यता। उन्होंने योद्धाओं के स्वामी श्री कृष्ण का अतिथि सत्कार किया। जब वे आतिथ्य ग्रहण करके आसन पर विराजमान हुए तब सूखे मुँह और अश्रुगदगद कंठ से कुंती देवी इस प्रकार बोली। ये ते बाल्यां प्रभृत्येव गुरुशुश्रूषणे रता परस्परस्य सुहृद सम्मता समचेतसः निकृत्या भ्रंसिता राज्या जनार्हा निर्जनं गता। वत्स, मेरे पुत्र पांडव जो बाल्यकाल से ही गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में तत्पर रहते, परस्पर स्नेह रखते, सर्वत्र सम्मान पाते और मन में सबके प्रति सम्मान भाव रखते थे, शत्रुओं की सठता के शिकार होकर राज्य से हाथ धो बैठे और जन समुदाय में रहने योग्य होकर भी निर्जन वन में चले गए। विनीत क्रोध हर्षाश्च ब्रह्मण्या सत्यवादिनः त्यक्त्वा प्रिय सुखे पार्था रुदती मपहाय माम। मेरे बेटे हर्ष और क्रोध को जीत चुके थे, वे ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले तथा सत्यवादी थे, तथापि शत्रुओं के अन्याय से विवश हो प्रियजन एवं सुख भोग से मुँह मोड़ मुझे रोती बिलकती छोड़कर वे वन की ओर चल दिए। अहार्षुश्च वनं जान्त समूलं हृदयं मम अत दर्हा महात्मान कथम केशव पांडवाः। केशव, वन जाते समय महात्मा पांडव मेरे हृदय को जड़ मूल सहित खींचकर अपने साथ ले गए थे, वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर उन्हें यह कष्ट कैसे प्राप्त हुआ। उसुर महावतेतात सिंह व्याघ्र गजायुकुले बाला विहीना पित्रा ते मया सततलालिता अपश्यन्तश्च पितरौ कथमुरुषुर महावधे। तात, वे बचपन में ही पिता के प्यार से वंचित हो गए थे, मैंने ही सदा उनका लालन पालन किया। मेरे पुत्र सिंह व्याघ्र और हाथियों से भरे हुए उस विशाल वन में कैसे रहे होंगे, माता पिता को न देखते हुए उन्होंने उस महान वन में किस प्रकार निवास किया होगा। शंख दुंदुभिर् निर्घोषै मृदंगै वेणुनिस्वनै पांडवा संबोध्यंत बाल्यान् प्रभृति केशव। केशव, बाल्यावस्था से ही पांडव शंख और दुंदुभियों की गंभीर ध्वनि से, मृदंगों के मधुर नाद से तथा बांसुरी की सुरीली तान से जगाए जाते थे। ये स्म वारण शब्देन हयानां रे स्थितेन च रथने निनादेश्च व्यबोध्यंत तदा गृहे शंखभेरी निनादेन वेणुवीडानुनादिनाम् पुण्याह घोष मिश्रेण पूज्यमाना द्विजातिभिः वस्त्रैरत्नैररंकारे पूजयन्तो द्विजन्मनः गिर्भिर्मंगलयुक्ताभिर्ब्राह्मणानां महात्मनां अर्चितैरर्चनाहैश्च स्तुवद्भिरभिनन्दिता प्रासादाग्रे स्वबोध्यन्त राङ्कवाजिनसायिनः क्रूरं च निनदं श्रुत्वा स्वापदानां महावने न स्मोपयान्त निद्रां ते न तदर्हा जनार्दन। जब वे अपनी राजधानी में ऊँची अट्टालिकाओं के भीतर रंग कु मृग के चर्म से बने हुए बिछौनों से युक्त सुकोमल सैयाओं पर शयन करते थे, उन दिनों हाथियों के चिघाड़ने, घोड़ों के हिनहिनाने तथा रथ के पहियों के घरघराने से उनकी निद्रा टूटती थी। शंख और भेरी की तुमुल ध्वनि तथा वेणु और वीणा के मधुर स्वर से उन्हें जगाया जाता था। साथ ही ब्राह्मण लोग पुण्याह वाचन के पवित्र घोष से उनका समादर करते थे। वे महात्मा ब्राह्मणों के मंगलमय आशीर्वाद सुनकर उठते थे। पूजित और पूजनीय पुरुष भी उनके गुण गा गा कर अभिनंदन किया करते थे एवं उठकर वे रत्नों वस्त्रों एवं अलंकारों के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करते थे। जनार्दन, वे ही पांडव उस विशाल वन में हिंसक जंतुओं के क्रूरतापूर्ण शब्द सुनकर अच्छी तरह नींद भी नहीं ले पाते रहे होंगे, यद्यपि इस दुरावस्था के योग्य वे कभी नहीं थे। भेरी मृदंग निनदैः शंखमयेन वनिस्वनैः स्त्रीणां गीतनिनादैश्च मधुरैर्मधुसूदन वन्द्यमागतदूतैश्च स्तुवद्भिर्बोधिता कथं महावने स्वबोध्यन्त स्वापदानां मृतेत च। मधुसूदन, जो भेरी एवं मृदंग के नाद से, शंख एवं वेणु की ध्वनि से तथा स्त्रियों के गीतों के मधुर शब्द तथा सूत मागद एवं बंदीजनों द्वारा की हुई स्तुति सुनकर जागते थे, वे ही बड़े बड़े जंगलों में हिंसक जंतुओं के कठोर शब्द सुनकर किस प्रकार नींद तोड़ते रहे होंगे। रीमान सत्य धृतिर्दान्तो भूतानामनुकंपिता कामद्वेषौ वशे कृत्वा सतां वर्तमान वर्धते अम्बरीशस्य मान धातुर्यजातिर्नुशस्य च भरतस्य दिलीपस्य सिपेरोसी नरस्य च राजर्षीणां पुराणानां धुरं धत्ते दुरुद्वहां स्थिरवृत्तोपसम्पन्नो धर्मज्ञ सत्यसङ्गरः राजा सर्वगुणोपेतस्त्रैलोक्यस्यापि यो भवेत् अजातशत्रुधर्मात्मा शुद्धजाम्बूनप्रभः श्रेष्ठः कुरुषु सर्वेषु धर्मतः सुतवृत्तमततः प्रियदर्शो दीर्घभुजः कथं कृष्ण युधिष्ठिरः। श्रीकृष्ण, जो लज्जाशील सत्य को धारण करने वाले जितेंद्रिय तथा सब प्राणियों पर दया करने वाले हैं, जो काम अर्थात राग एवं देश को वश में करके सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो अम्बरीश मानधाता यजाति नहुष भरत दिलीप एवं उसी नर पुत्र शिवि आदि प्राचीन राजर्षियों के सदाचार पालन रूप धारण करने में कठिन धर्म की धुरी को धारण करते हैं, जिनमें शील और सदाचार की संपत्ति भरी हुई है, जो धर्मज्ञ सत्य प्रतिज्ञ और सर्वगुण संपन्न होने के कारण इस भूमंडल के ही नहीं तीनों लोकों के भी राजा हो सकते हैं, जिनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता है, जो धर्मशास्त्र ज्ञान और सदाचार सभी दृष्टियों से समस्त कौरवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, जिनके अंगकांति शुद्ध जाम्बुन स्वर्ण के समान गौर है, जो देखने में सभी को प्रिय लगते हैं, वे महाबाहु अजात शत्रु युधिष्ठिर इस समय कैसे हैं? यस नागायत प्राणो वातरंगा महावर सामरस पांडवो नित्यं प्रियो भ्रातु प्रियंकर कीचकस्यत संज्ञातिर्जोहंता मधुसूदन शूर क्रोधवशानां च हिडिंबस्य बकस्य च पराक्रमे शक्रसमो मातरिस्व समो बले महेश्वर सम क्रोधे भीम प्रहस्तां वर क्रोधम बलम अमरसम चाहम यो निधाय परम तप जितात्मा पांडवो मरसे भ्रातृतिष्ठति सासरे तेजो राशि महात्मानं वरिष्ठम अमितोजसम भीमं प्रदर्शनेनापि भीमसेनं जनार्दन तम ममाचक्षु वाष्णेय कथमद्य बृकोदर आस्ते परिघ बाहू स मध्यम पांडवो बली। मसूदन जो पांडुनंदन महाबली भीम 10,000 हाथियों के समान शक्तिशाली हैं, जिसका वेग वायु के समान है, जो असहिष्णु होते हुए भी अपने भाई को सदा ही प्रिय हैं और भाइयों का प्रिय करने में ही लगा रहता है, जिसने भाई बंधुओं सहित कीचक का विनाश किया है, जिस सूरवीर के हाथ से क्रोधवश नामक राक्षसों का हिडिंबासुर तथा बकासुर का भी संहार हुआ है, जो पराक्रम में इंद्र बल में वायुदेव तथा क्रोध में महेश्वर के समान है, जो प्रहार करने वाले योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ एवं भयंकर हैं, शत्रुओं को संताप देने वाला जो पांडुपुत्र भीम अपने भीतर क्रोध बल और अमर्ष को रखते हुए भी मन को काबू में रखकर सदा भाई की आज्ञा के अधीन रहता है, जो स्वभावतः अमर्षशील है, जिसमें तेज की राशि संचित है, जो महात्मा सर्वश्रेष्ठ अमित तेजस्वी तथा देखने में भी भयंकर है, विष्णुनंदन जनार्दन उस मेरे द्वितीय पुत्र भीम से इनका समाचार बताओ। इस समय परिघ के समान सुदृढ़ भुजाओं वाला मेरा मझला पुत्र पांडुकुमार भीमसेन कैसे हैं? अर्जुनो यस कृष्ण बाहु सहस्रणाम द्विबाहु स्पर्धते नित्यम अतीते नापि केशव क्षिपत्येकेन वेगेन पंचबाण सतान्य इस्वस्त्रे सदृशो राज्ञ कार्तवीर्यस्य पांडव तेजसादित्य सदृशो महर्षि सदृशो दमे क्षमया पृथ्वी तुल्यो महेन्द्र समविक्रमः आधिराज्यम महद्दीप्तम प्रथितम मधुसूदन आहृतम येन वीर्येण कुरुणां सर्वराजसु यस्य बाहुबलं सर्वे पांडवा पर्युपासते स सर्वरथिनां श्रेष्ठ पांडव सत्यविक्रमः यम गत्वा मुख संख्ये न जीवन कश्चिदाव्रजेत यो जेता सर्वभूतानां अजेयो विष्णुरक्षितः योपाश्रय पांडवानां देवानामिव वासव सते भ्राता सखा चैव कथमध्य धनंजय। श्री कृष्ण जो अर्जुन दो भुजाओं से युक्त होकर भी सदा प्राचीन काल के सहस्र भुजाधारी कार्तवीर्य अर्जुन के साथ स्पर्धा रखता है, केशव जो एक ही वेग से 500 बाण चलाता है, जो पांडव अर्जुन धनुर्विद्या में राजा कार्तवीर्य के समान ही समझा जाता है, जिसका तेज सूर्य के समान है, जो इंद्रिय संयम में महर्षियों के क्षमा में पृथ्वी के और पराक्रम में देवराज इंद्र के समान है। मत्सूदन कौरवों का यह विशाल साम्राज्य जो संपूर्ण राजाओं में प्रख्यात एवं प्रकाशित हो रहा है, जिसे अर्जुन ने ही अपने पराक्रम से बढ़ाया है, समस्त पांडव जिसके बाहुबल का भरोसा रखते हैं, जो संपूर्ण रथियों में श्रेष्ठ तथा सत्य पराक्रमी हैं, संग्राम में जिसके सम्मुख जाकर कोई जीवित नहीं लौटता है, अच्युत जो संपूर्ण भूतों को जीतने में समर्थ, विजयशील एवं अजय है, तथा जैसे देवताओं के आश्रय इंद्र हैं, उसी प्रकार जो समस्त पांडवों का अवलंबन है, यह तुम्हारा भाई और मित्र अर्जुन इस समय कैसे हैं? दयावान सर्वभूतेषु हृनिषेवो महाश्रवेत मृदुश्च सुकुमारश्च धार्मिकश्च प्रियश्च मे सहदेवो महेश्वास शूर समितिशोभनः भ्रातृणां कृष्णशत्रु शूर धर्मार्थ कुशलो युवा सदैव सहदेवस्य भ्रातरो मधुसूदन वृत्तं कल्याण वृत्तस्य पूजयन्ति महात्मनः ज्येष्ठोपचायिनं वीरं सहदेवं युधां पतिं शुश्रूषं मम वाटेय माद्रीपुत्रं प्रचक्षु मे। मसूदन श्री कृष्ण जो समस्त प्राणियों के प्रति दयालु, लज्जाशील, महान अस्त्रवेत्ता, कोमल, सुकुमार, धार्मिक तथा मुझे विशेष प्रिय है, जो महाधनुर्धर सूरवीर सहदेव रणभूमि में शोभा पाने वाला, सभी भाइयों का सेवक, धर्म और अर्थ के विवेचन में कुशल तथा युवावस्था से युक्त है, कल्याणकारी आचार वाले जिस महात्मा सहदेव के आचार व्यवहार की सभी भाई प्रशंसा करते हैं, जो बड़े भाई के प्रति अनुरक्त युद्धों का नेता और मेरी सेवा में तत्पर रहने वाला है, उस माद्री कुमार वीर सहदेव का समाचार मुझे बताओ। सुकुमार उज्वा सूरो दर्शनीयश्च पांडव भ्रातृणां चैव सर्वेषां प्रिय प्राणो बहिश्चर चित्रयोधे च नकुलो महेश्वासो महाबल कस्य स कुशलो कृष्ण वसो मम सुखै स्थितः। श्री कृष्ण जो सुकुमार युवक शौर्य संपन्न तथा दर्शनी है, जो सभी भाइयों के बाहर विचरने वाला प्रिय प्राण स्वरूप है, जिसमें युद्ध की विचित्र कला शोभा पाती है, वह महान धनुर्धर महाबली एवं मुझसे पला हुआ मेरा पुत्र पांडुनंदन नकुल सकुशल तो है ना। सुखोचित बहुखारहम सुकुमारम महारथम अपि जातो महाबाहो पश्येयम नकुलम पुनः। महाबाहो, क्या मैं सुख भोगने के योग्य, दुख भोगने के अयोग्य एवं सुकुमार महारथी नकुल को फिर कभी देख सकूंगी? पक्ष्म संपादते काले नकुले न विनाकृता न लभामि इदतिं वीर साध्य जीवाम पश्यमाम। वीर, आँखों की पलके गिरने में जितना समय लगता है, उतनी देर भी नकुल से अलग रहने पर मैं धैर्य खो बैठती थी, परंतु अब इतने दिनों से उसे न देखकर भी जी रही हूँ, देखो मैं कितनी निर्मम हूँ। सर्वै पुत्रै प्रियतरा द्रौपदी मे जनार्दन कुलीना रूप संपन्ना सर्वै समुदिता गुणै। जनार्दन, द्रुपद कुमारी कृष्णा मुझे अपने सभी पुत्रों से अधिक प्रिय है, वह कुलीन, अनुपम सुंदरी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न है। पुत्रलोकात् पतिलोकम बृण्वाना सत्यवादिने प्रियान वृत्रान परित्यज्य पांडवान अनुरुध्यते। पुत्रलोक से पतिलोक को श्रेष्ठ समझकर उसका वरण करने वाली सत्यवादिनी द्रौपदी अपने प्यारे पुत्रों को भी त्याग कर पांडवों का अनुसरण करती है। महाभिजन संपन्ना सर्वकामेषु पूजिता ईश्वरी सर्वकल्याणी द्रौपदी कथ्यमच्युत। अच्युत, मैंने सब प्रकार की वस्तुएं देकर जिसका समादर किया है, वह परम उत्तम कुल में उत्पन्न हुई सर्वकल्याणी महारानी द्रौपदी इन दिनों कैसी दशा में है? पतिभि पंचभि सूरै अग्निकल्पै महारिभि प्रहारभि उपपन्ना महेश्वासै द्रौपदीं दुःख भागिरी। हाय, जो महाधनुर्धर सूरवीर युद्ध कुशल तथा अग्नितुल्य तेजस्वी पांच पतियों से युक्त है, वह द्रुपद कुमारी कृष्णा भी दुख भागनी हो गई। चतुर्दशमिदं वर्षं जन्ना पश्यम अरिंदव पुत्रादिभिः परिद्युनां द्रौपदीं सत्यवादिनीं। शत्रुदमन, यह 14वां वर्ष बीत रहा है। इतने दिनों से मैंने पुत्रों के बिछोह से संतप्त हुई सत्यवादिनी द्रौपदी को नहीं देखा है। नानूनम कर्म भी पुण्य अश्नुते पुरुष सुखम द्रौपदी चेत तथा वृत्ता नाश्नुते सुखम व्ययम्। यदि वैसे सदाचार और सत्कर्मों से युक्त द्रौपद कुमारी अक्षय सुख नहीं पा रही है, तब तो निश्चय ही यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य पुण्य कर्मों से सुख नहीं पाता है। न प्रियो मम कृष्णा या बिभत्सु न युधिष्ठिर भीमसेनो यमो वापि यदपश्यम सभागताम न मे दुःखतरम किंचित भूतपूर्वम ततोधिकम। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भी मुझे द्रौपदी से अधिक प्रिय नहीं है। उसी द्रौपदी को मैंने भरी सभा में लाई गई देखा, उससे बढ़कर महान दुख मुझे पहले कभी नहीं हुआ था। स्त्री धर्मिणीं द्रौपदीं यत्र सुराणां समीपगाम् आनयिताम् अनार्येण क्रोधलोभानुवर्तिनाम् सर्वे प्रेक्षन्त कुरव एकवस्त्रां सभागताम्। क्रोध और लोभ के वशीभूत हुए दुष्ट दुर्योधन रे रजस्वलावस्था में एक वस्त्र धारिणी द्रौपदी को सभा में बुलवाया और उसे ससुरजनों के समीप खड़ी कर दिया। उस समय सभी कौरवों ने उसे देखा था। तत्रैव धृतराष्ट्रश्च महाराजश्च बालिकः कृपश्च सोमदत्तस्य निर्विण्णाः कुर्वस्तथा। वहीं राजा धृतराष्ट्र, महाराज बाल्हिक, कृपाचार्य सोमदत्त तथा अन्यान्य कौरव खेद में भरे हुए बैठे थे। तस्यां संसदि सर्वेषां छत्तारं पूजयाम्यहं वृत्ते न हि भवत्यार्थो न धने न विद्यया। मैं तो उस कौरव सभा में सबसे अधिक आदर विदुर जी की को देती हूँ, जिन्होंने द्रौपदी के प्रति किए जाने वाले अन्याय का प्रकट रूप में विरोध किया था। मनुष्य अपने सदाचार से ही श्रेष्ठ होता है, धन और विद्या से नहीं। तस्य कृष्ण महाबाहुर् महाबुद्धेर् गर्भभीरस्य महात्मनः छत्तो शीलमलंकारो लोकान् विष्टभ्य तिष्ठति। श्री कृष्ण परम बुद्धिमान गंभीर स्वभाव महात्मा विदुर का शील ही आभूषण है, जो संपूर्ण लोकों को व्याप्त अर्थात विख्यात करके स्थित है। वह सम्पायन वाच सासोकार्ता च हृष्टा च दृष्टा गोविंदमागतम नाना विधान दुखाणि सर्वाण्येवान्वकीर्तयत। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, श्री कृष्ण को आया हुआ देख कुंती देवी शोकातुर तथा आनंदित हो अपने ऊपर आए हुए नाना प्रकार के संपूर्ण दुखों का पुनः वर्णन करने लगी। पूर्वैराचरितं यत्तत् कुराजभिरिन्दम अक्षदूतं भृगवतः कश्चिदेषां सुखावहम्। शत्रुदमन, श्री कृष्ण, पहले के दुष्ट राजाओं ने जो जुआ और शिकार की परिपाटी चला दी है, वह क्या इन सबके लिए सुखावह सिद्ध हुई है? अपितु कदापि नहीं। तन्माम दहति यत्कृष्ण सभायां कुरुसन्निधौ धातराष्ट्रे परिक्लिष्टा यथा न कुशलम तथा। सभा में कौरवों के समीप धृतराष्ट्र के पुत्रों ने द्रौपदी को जो ऐसा कष्ट पहुँचाया है जिससे किसी का मंगल नहीं हो सकता, वह अपमान मेरे हृदय को दग्ध करता रहता है। निर्वासनम च नगरात् प्रवद्या च परम तप नाना विधानाम दुखानाम अभिज्ञास्मि जनार्दन। परम तप जनार्दन, पांडवों का नगर से निकाला जाना तथा उनका वन में रहने के लिए बाध्य होना आदि नाना प्रकार के दुखों का मैं अनुभव कर चुके हूँ। अज्ञातचर्या बालानाम अवरोधस्य माधव न मे क्लेश तमम तत्स्यात् पुत्रैः सह परम तप। परम तप माधव, मेरे बालकों को अज्ञात भाव से रहना पड़ा है और अब राज्य न मिलने से उनके जीविका का भी अवरोध हो गया है। पुत्रों के साथ मुझे इतना महान क्लेश नहीं प्राप्त होना चाहिए। दुर्योधनेन निकृता वर्ष मध्य चतुर्दशम दुखादपि सुखम न स्याद यदि पुण्य फलक्षय। दुर्योधन ने मेरे पुत्रों को कपट दूत के द्वारा राज्य से वंचित कर दिया। उन्हें इस दुरावस्था में रहते आज 14वां वर्ष बीत रहा है। यदि सुख भोगने के अर्थ है पुण्य के फल का क्षय होना, तब तो पाप के फल स्वरूप दुख भोग लेने के कारण अब हमें भी दुख के बाद सुख मिलना ही चाहिए। न मे विशेषो जात्वा से धातराष्ट्रेषु पांडव तेन सत्येन कृष्ण त्वाम हता मित्रम श्रियान्वितम अस्माद् विमुक्तम संग्रामात् पश्येयं पांडवैः सह नैव शक्याः पराजेतुम् सर्वं भेषा तथाविदम्। श्री कृष्ण, मेरे मन में पांडवों तथा धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति कभी भेदभाव नहीं था। इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही मैं देखूंगी कि तुम भावी संग्राम में शत्रुओं का को मार कर पांडवों सहित संकट से मुक्त हो गए तथा राज्य लक्ष्मी ने तुम लोगों का ही वरण किया। पांडवों में ऐसे सभी गुण मौजूद हैं जिनके ही कारण शत्रु इन्हें परास्त नहीं कर सकते। पितरम त्वेव गर्हेयम् नात्मानम् न सुयोधनम् येनाहम् कुन्तिभिजाय कुन्तिभोजाय धनम् वृत्तैरिवार्पिता। मैं जो कष्ट भोग रही हूँ इसके लिए न अपने को दोष देती हूँ न दुर्योधन को, अपितु पिता की ही निंदा करती हूँ जिन्होंने मुझे राजा कुंती भोज के हाथ में उसी प्रकार दे दिया जैसा विख्यात दानी पुरुष याचक को साधारण धन दे देते हैं। बालां मामार्य कस्तुभ्यं क्रीडन्तिं कन्दुहस्तिकां अष्टा अदात तु कुंत भोजाय सखा सख्ये महात्मरे। मैं अभी बालिका थी, हाथ में गेंद लेकर खेलती फिरती थी, उसी अवस्था में तुम्हारे पितामह ने मित्र धर्म का पालन करते हुए अपने सखा महात्मा कुंती भोज के हाथ में मुझे दे दिया। साहम पित्रा च निकृता श्वशुरैश्च परम तप अत्यंत दुखिता कृष्ण किम जीवित फलम मम। परम तप श्री कृष्ण, इस प्रकार मेरे पिता तथा ससुरों ने भी मेरे साथ वंचनापूर्ण बर्ताव किया है, इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवित रहने से क्या लाभ। यन्माम वाग ब्रविन्नक्तम सूतके सभ्यसाचिन पुत्रस्ते पृथ्वी देता यशस्चास्य दिवं स्पृशेत हत्वा कुरुन् महाजन्ये राज्यं प्राप्य धनंजय भ्रातृभिः सह कौन्तेय स्त्रीन मेधानां हरिष्यति। अर्जुन के जन्म काल में जब मैं सूतिका गृह में थी उस रात्रि में आकाशवाणी ने मुझसे यह कहा था, भद्रे तेरा यह पुत्र सारी पृथ्वी को जीत लेगा, इसका यश स्वर्ग लोक तक फैल जाएगा, यह महान संग्राम में कौरवों का संहार करके राज्य पर अधिकार कर लेगा, फिर अपने भाइयों के साथ 3 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। नाहं तामभ्यसूयामि नमो धर्माय वेदते कृष्णाय महते नित्यं धर्मोधार्यते प्रजाः। मैं इस आकाशवाणी को दोष नहीं देती, अभी तो महाविष्णु स्वरूप धर्म को ही नमस्कार करती हूँ। वही इस जगत का सृष्टा है, धर्म ही सदा समस्त प्रज्ञा को धारण करता है, प्रजा को धारण करता है। धर्मश्चेदस्तिवाष्णेय यथा वागभ्यभाषत त्वं चापि तत्तथा कृष्ण सर्वं संपादयिष्यति। विष्णु नंदन श्री कृष्ण, यदि धर्म है तो तुम भी वह सब काम पूरा कर लोगे जिसे उस समय आकाशवाणी ने बताया था। न मां माधो वैधव्यम नार्थनाशो न वैरता तथा शोकाय दहते यथा पुत्रे विना भव। माधव, वैधव्य धन का नाश तथा कुटुंबी जनों के साथ बढ़ा हुआ वैर भाव, इनसे मुझे उतना शोक नहीं होता जितना कि पुत्रों का विरह मुझे शोक दग्ध कर रहा है। या हम गांडीव धनवानम सर्वशस्त्रभृतां वरम धनंजयम न पश्यापि काशान्तिर्हृदयस्य मे। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन को जब तक मैं नहीं देख रही हूँ तब तक मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। इतश्चतुर्दशं वर्षं यन्नापश्यं युधिष्ठिरं धनंजयं च गोविंद यमौतं च वृकोदरं। गोविंद, 14वां वर्ष है जब से कि मैं युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन तथा नकुल सहदेव को नहीं देख पा रही हूँ। जीवनासं प्रनष्टानां श्राद्धं कुर्वन्ति मानवा अर्थतस्य ममम्रेता तेषां चाहं जनार्दन। जनार्दन, जो लोग प्राणों का नाश होने से अदृश्य होते हैं उनके लिए मनुष्य श्राद्ध करते हैं। यदि मृत्यु का अर्थ अदृश्य हो जाना ही है तो मेरे लिए पांडव मर गए हैं और मैं भी उनके लिए मर चुकी हूँ। ब्रूया माधव राजानम धर्मात्मानम युधिष्ठिरम भूयास्ते हियते धर्मो मा पुत्रक वृथा कृथा। माधव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर से कहना, बेटा तुम्हारे धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तुम उसे व्यर्थ नष्ट न करो। पराश्रया वासुदेव या जीवते दिगस्तुताम वृत्ते कार्पण्य लब्धाया अप्रतिष्ठैव जायसी। वासुदेव, जो स्त्री दूसरों के आश्रित होकर जीवन निर्वाह करती है उसे धिक्कार है, दीनता से प्राप्त हुई जीविका की अपेक्षा तो मर जाना ही उत्तम है। अथो धनंजयम ब्रूया नित्यो युक्तम वृकोदरम यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालो यमागत। श्री कृष्ण, तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिए सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से कहना कि क्षत्राणी जिस प्रयोजन के लिए पुत्र उत्पन्न करती है उसे पूरा करने का यह समय आ गया है। अस्मिंचेदागते काले मिथ्या चाहते क्रमिष्यति लोक संभाविता संत सुनिशंसं करिष्यत निशंसेन च भो युक्तां त्यजेयं शाश्वती समा काले ही समनुप्राप्ते तक्यव्यम अपि जीवनम्। यदि ऐसा समय आने पर भी तुम युद्ध नहीं करोगे तो यह व्यर्थ बीत जाएगा। तुम लोग इस जगत के सम्मानित पुरुष हो, यदि तुम कोई अत्यंत घृणित कर्म डालोगे तो उस निशंस कर्म से युक्त होने के कारण मैं तुम्हें सदा के लिए त्याग दूंगी। पुत्रों, तुम्हें तो समय आने पर अपने प्राणों को भी त्याग देने के लिए उद्यत रहना चाहिए। माद्री पुत्रौ च वक्तव्यौ क्षत्रधर्म रतौ सदा विक्रमेणार्जितान् भोगान् विनीतं जीवितादपि। गोविंद, तुम सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले माद्रीनंदन नकुल सहदेव से भी कहना, पुत्रों तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी पराक्रम से प्राप्त किए हुए भोगों को ही ग्रहण करना। विक्रमाधिगता ह्यर्था क्षत्रधर्मेण जीवतः मनो मनुष्यस्य सदा प्रीणन्ते पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम से प्राप्त हुआ धन ही सदा संतुष्ट रखता है। गत्वा ब्रूहि महाबाहो सर्वशत्रुभृतांबरम अर्जुनम पांडवम वीरम द्रौपद्या पदवीं चर। महाबाहो तुम पांडवों के पास जाकर संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ पांडुनंदन वीर अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के बताए हुए मार्ग पर चलो। विदितौ हि तवात्यंतम क्रुद्धौ तौ तो यथांतकौ भीमार्जुनौ नयेताम हि देवानाम पिपराम गतिम। श्री कृष्ण तुम तो जानते ही हो यदि भीमसेन और अर्जुन अत्यंत कुपित हो जाए तो वे यमराज के समान होकर देवताओं को भी मृत्यु के सुख मुख में पहुंचा सकते हैं। तयोश्चैतदभिज्ञानं यस्सा कृष्णा सभां गता दुःशासनस्य कर्णस्य परुषाण्यभ्यभासताम् दुर्योधनो भीमसेनम् अभ्यगच्छन् मनस्विनम् पश्यताम् कुरुमुख्यानां तस्य रक्षते यत्फलम्। द्रौपदी को जो सभा में उपस्थित होना पड़ा तथा दुशासन और कर्ण ने जो उसके प्रति कठोर बातें कही, यह सब भीमसेन और अर्जुन ने भी अर्जुन का ही अपमान है। दुर्योधन ने प्रधान प्रधान कौरवों के सामने मनस्वी भीमसेन का अपमान किया है। उसका जो फल मिलेगा उसे वह देखेगा। नहि वैरम समासाद्य प्रसाम्यते वृकोदरः सुचिरादपि भीमस्य नहि वैरम प्रसाम्यते यावदन्तं न नयति सात्रवा शत्रुकर्षण। भीमसेन वैर हो जाने पर कभी शांत नहीं होता। भीमसेन का वैर तब तक दीर्घकाल के बाद भी समाप्त नहीं होता है जब तक वह शत्रु पक्ष का संहार नहीं कर डालता। न दुःखं राज्यहरणं न च दूते पराजयः प्रव्राजनं तु पुत्राणां नमेतद् दुःखकारणं यत्तु सा बृहती श्यामा एकवस्त्रा सभां गता अशृणोत् परुषा वाच किं नु दुःखतरं ततः। राज छीन गया यह कोई दुख का कारण नहीं है। जुए में हार जाना भी दुख का कारण नहीं है। मेरे पुत्रों को वन में भेज दिया गया इससे भी मुझे दुख नहीं हुआ है, परंतु मेरी श्रेष्ठ सुंदरी वधु को एक वस्त्र धारण किए जो सभा में जाना पड़ा और दुष्टों की कठोर बातें सुननी पड़ी, इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या हो सकती है। स्त्री धर्मणी वरारोहा क्षत्रधर्मरता सदा नाभ्यगच्छत तदा नाथम कृष्णा नाथवतीं सती। सदा क्षत्रिय धर्म में अनुराग रखने वाली मेरी सर्वांग सुंदरी बहू कृष्णा उस समय रजस्वला थी। वह सनाथ होती हुई भी वहाँ किसी को अपना नाथ अर्थात रक्षक न पा सकी। यस्या मम सपुत्रा यास्त्वं नाथो मधुसूदन रामस्य बलिनां श्रेष्ठ प्रद्युम्नश्च महारथ साहमेवं विधं दुःखं सहेद्य पुरुषोत्तम भीमे जीवति दुर्धर्षे विजये चापलायिनी। पुरुषोत्तम मधुसूदन पुत्रों सहित जिस कुंती के बलवानों में श्रेष्ठ बलराम महारथी प्रद्युम्न तथा तुम रक्षक हो, युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले विजयी अर्जुन और दुर्धर्ष भीमसेन सरीखे जिसके पुत्र जीवित हैं वही मैं ऐसे ऐसे दुख सह रही हूँ। वैशंपायन वाच तत आश्वासयामास पुत्राधिभिर विप्लुताम पितृत्व सारम शोचंतिम सौरी पार्थ थक प्रथम। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय तदनंतर अर्जुन के मित्र भगवान श्री कृष्ण ने पुत्रों की चिंताओं में डूबकर शोक करती हुई अपनी बुआ कुंती को इस प्रकार आश्वासन दिया। वासुदेव उवाच का तुसी मंथनी त्वदृग्लोके स्वस्ति पितृस्वसः सूरस्य राज्ञो दुहिता आज मीढ़कुलं गता। भगवान वासुदेव बोले, बुआ संसार में तुम जैसी सौभाग्यशाली नारी दूसरी कौन है? तुम राजा सूरसेन की पुत्री हो और महाराज अजमेर के कुल में ब्याह कर आई हो। महाकुलीना भवती हृदमिवागता ईश्वरी सर्वकल्याणी भरत्रा परम पूजिता। तुम एक उच्च कुल की कन्या हो और दूसरे उच्च कुल में ब्याही गई हो, मानो कमलिनी एक सरोवर से दूसरे सरोवर में आई हो। एक दिन तुम सर्वकल्याणी महारानी थी, तुम्हारे पतिदेव ने सदा तुम्हारा विशेष सम्मान किया है। वीर सुरवीर पत्नी तुम सर्व समुदिता गुण सुख दुखे महाप्राज्ञे त्वादृशी सोड़मर्हती। तुम वीर पत्नी, वीर जननी तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। महाप्राज्ञे, तुम्हारी जैसी विवेकशील स्त्री को सुख और दुख चुपचाप सहने चाहिए। निद्रा चंद्रे क्रोध हर्षौ क्षुत्पिपासे हिमातपौ एतानि पार्था निर्जत्य नित्यं वीर सुखे रता। तुम्हारे सभी पुत्र निद्रा तंद्रा अर्थात आलस्य, क्रोध हर्ष, भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी इन सब को जीतकर सदा विरोचित सुख का उपभोग करते हैं। तप्त ग्राम्य सुखा पार्था नित्यं वीर सुख प्रिया न तो स्वल्पे न तुष्येयुर्मुसाह महाबला। तुम्हारे पुत्रों ने ग्राम्य सुख को त्याग दिया है, विरोचित सुख ही उन्हें सदा प्रिय है। वे महान उत्साही और महाबली हैं, अतः थोड़े से ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं हो सकते। अंतम धीरा निषेवंते मध्यम ग्राम्य सुख प्रिया उत्तमाश्च परिक्लेशान भोगाश्चातीव महानुषान अन्ते सुरे मिरे धीरा न ते मध्ये सुरे बिरे अंत प्राप्तिम सुखम प्राहुर दुःखमंतरम वेतयोः। धीर पुरुष भोगों की अंतिम स्थिति का सेवन करते हैं। ग्राम्य विषय भोगों में आसक्त पुरुष भोगों की मध्य स्थिति का ही सेवन करते हैं। वे धीर पुरुष कर्तव्य पालन के रूप में प्राप्त बड़े से बड़े क्लेशों को सहर्ष सहन करके अंत में मनुष्यातीत भोगों में रमण करते हैं। महापुरुषों का कहना है कि अंतिम सुख दुख से अतीत स्थिति की प्राप्ति ही वास्तविक सुख है तथा सुख दुख के बीच की स्थिति ही दुख है। अभिवादयन्ति भवतीं पांडवा सह कृष्णया आत्मानं च कुशलिनं निवेद्याहूरनामयं। बुआ, द्रौपदी सहित पांडवों ने तुम्हें प्रणाम कहलाया है और अपने को सकुशल बताकर अपनी स्वस्थता भी सूचित की है। अरोगान सर्वसिद्धार्थान क्षिप्रम द्रक्षसि पांडवान ईश्वरान सर्वलोकस्य हता मित्रान श्रियावृतान। तुम शीघ्र ही देखोगे पांडव निरोग अवस्था में तुम्हारे सामने उपस्थित हैं, उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो गए हैं और वे अपने शत्रुओं का संहार करके साम्राज्य लक्ष्मी से संयुक्त हो संपूर्ण जगत के शासक पद पर प्रतिष्ठित हैं। एवमाश्वासिता कुंती प्रत्युवाच जनार्दनम पुत्रादिभिरभिध्वस्ता निगृह्या बुद्धिजं तमः। इस प्रकार आश्वासन पाकर पुत्रों आदि से दूर पड़ी हुई कुंती देवी ने अज्ञान जनित मोह का निरोध करके भगवान जनार्दन से कहा। कुंतीवाच यद्यत्तेषा महाबाहो पथ्यम स्यान् मधुसूदन यथा यथा त्वं मन्येथा कुर्या कृष्ण तथा तथा। कुंती बोली, महाबाहो मधुसूदन, श्री कृष्ण जो पांडवों के लिए हितकर हो तथा जैसे जैसे कार्य करना तुम्हें उचित जान पड़े वैसे वैसे करो। अविलोपेन धर्मस्य अनिकृत्या परम तप प्रभावज्ञास्मिते कृष्ण सत्यस्याभिजनस्य च। परम तप श्री कृष्ण धर्म का लोप न करते हुए छल और कपट से दूर रहकर समयोचित कार्य करना चाहिए। मैं तुम्हारी सत्यपरायणता और कुल मर्यादा का भी प्रभाव जानती हूँ। व्यवस्थायां च मित्रेषु बुद्धिविक्रमयोस्तथा त्वमेव न कुले धर्मस्त्वं सत्यं त्वं तपो महत् त्वं त्राता त्वं महद्ब्रह्म त्वयि सर्वं प्रतिष्ठितं यथैवाथ त्वयि तथैवैतद् त्वयि सत्यं भविष्यति। प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में, मित्रों के संग्रह में तथा बुद्धि और पराक्रम में भी जो तुम्हारा अद्भुत प्रभाव है उससे मैं परिचित हूँ। हमारे कुल में तुम ही धर्म हो, तुम ही सत्य हो, तुम ही महान तप हो, तुम ही रक्षक और तुम ही परब्रह्म परमात्मा हो। सब कुछ तुम में ही प्रतिष्ठित है। तुम जो कुछ कहते हो वह सब तुम्हारे सन्निधान में सत्य होकर ही रहेगा। कुरुणां पांडवानां च लोकानां चापराजित सर्वस्य हितस्य वाष्णेय गतिस्तमसि माधव प्रभावो बुद्धिवीर्यं च तादृशं तव केशव। किसी से पराजित न होने वाले विष्णुनंदन माधव, कौरवों के, पांडवों के तथा इस संपूर्ण जगत के तुम ही आश्रय हो। केशव, तुम्हारा प्रभाव तथा तुम्हारा बुद्धि बल भी तुम्हारे अनुरूप ही है। वै सम्पायन वाच तामामंत्र्य च गोविंद कृत्वा चाभि प्रदक्षिणम प्रातिष्ठत महाबाहुर दुर्योधन गृहान प्रति। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महाबाहु गोविंद कुंती देवी की परिक्रमा करके उनसे आज्ञा ले दुर्योधन के घर की ओर चल दिए। इति श्री महाभारती उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि कृष्णकुंती संवादे नवतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ज्ञान पर्व में श्री कृष्णकुंती संवाद विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ।